پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ تقویٰ کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ شبہات سے بچنے کا نام ہے، یعنی کہ جو احکام آتے ہیں فرائض ہیں اس پر تو عمل کرے ہی کرے، اور حرام سے بھی بچے اور ساتھ ساتھ میں شبہات سے بھی بچے، یعنی کہ جن معاملات میں شبہات ہوں شک ہو ان سے بھی بچے۔ اب فی زمانہ اس طرح کا تقویٰ سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے حاصل ہو، اس لیے کہ اب نظام اس طرح کا ہو گیا، زندگی کا طرز ایسا ہو گیا کہ اب تقویٰ، وہ تقویٰ جو کتابوں میں ہم نے بزرگوں کے بارے میں پڑھا وہ حاصل شاید کیسے ہو۔ اب جیسے کہ بادشاہ کی روشنی سے استفادہ نہ کرنے کے واقعات، اور اس طرح کے جو مال غنیمت کی خوشبو تولتے وقت ناک پر رومال رکھنا کہ نہ سننا، جو واقعی تقوی تھے وہ اب ایسا لگتا ہے کہ ممکن نہیں۔ اب جیسے کہ بجلی ہے، یہ بجلی کے حصول کے ذرائع انداز، ٹیلی فون کے حصول کے ذرائع، بلکہ ہم نے جو لباس پہنا ہے اس کے اوپر نہ جانے کتنے سود کے گیم ہوتے ہیں، کتنی ٹیکس کی چوریاں ہوتی ہیں۔ جو بھی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہوں، چاہے پہننے کی ہوں، چاہے رہنے کا مکان ہو، بغیر رشوت کے نہ مکان بنتا ہے۔ پہلے مکان ہمارے یہاں پاکستان میں تعمیر ہوتا ہے، اس کے بعد رشوت سے اس کا نقشہ پاس ہوتا ہے، اور آگے پیچھے اوپر نیچے ترکیبیں ہوتی ہیں جس میں کافی رشوتیں، جھوٹ، دھوکہ، مزدوروں کے ساتھ ناانصافیاں، پھر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا شرعی احکامات کا نہ جاننا، یہ بالکل یعنی کہ ابتلاء عام ہے۔ ان مانو کر وہ تقویٰ جو کتابوں میں ہم بزرگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کی تو امید بظاہر اس معاشرے میں رہ کر تو نظر نہیں آ رہی۔ تو اب اس دور میں تو صحیح بات ہے کہ اگر جو حرام ہے اور واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس سے کما حق کو کوئی بچ جائے تو وہ بھی واقعی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا پرہیزگار نیک آدمی، کیونکہ وہ ظاہری طور پر بھی کئی باتیں حرام ہیں، ان سے بھی اب بچنا آدمی بچ نہیں پایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ ہمیں حقیقی تقویٰ نصیب فرما دے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بکری لے کر آدمی کسی جنگل میں چلا جائے اور چشمے کے کنارے پڑاؤ کر جائے اور تقویٰ کرے۔ باقی اب اس دور میں یہاں معاشرے میں رہ کر، گھروں کے ماحول میں رہ کر تقویٰ، بہت علم ہے نہیں کسی کو، تقویٰ تو چلو اپنے سمجھے بہت بڑی سعادت ہے، فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے بھی علم چاہیے نا، تو وہ بھی کہاں ہے۔ اب جیسے جس کو بیپار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اس کے لیے تجارت کے وہ احکام سیکھنا فرض ہیں کہ جن سے حلال روزی میسر آ سکے۔ وہ احکام آج کل کا تاجر کہاں جانتا ہے؟ اب تو ذرا مطلب ہے کہ وہ سنبھالا تو اس کو کاروبار پہ لگا دیتے ہیں بیپاری لوگ، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرام حلال کیا ہوتا ہے۔ وہ لا علمی میں حرام کما لے گا تو ظاہر ہے کہ کیوں نہیں سیکھا، یہاں اس پر یہ شک لگے گی، چارج لگے گا، نہیں جانتا تھا اس لیے کوئی بات نہیں، یہ نہیں چلے گا، سیکھنا فرض۔ اب چلیے آپ تجارت نہیں کرتے، ملازمت کرتے ہیں، تو ملازم کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ ملازمت غلطیاں نہ کریں، یعنی وہ مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے جس سے اس کی نوکری کی جو تنخواہ ہے وہ حلال ہو جائے، تو یہ بھی کہاں جانتے ہیں۔ چلیے آپ ملازمت بھی نہیں کرتے، کبھی سودا تو خریدتے ہوں گے، تو سودا خریدنے والے کے لیے بھی یہ فرض ہے کہ وہ سودا خریدتے وقت ایسی غلطیاں نہ کرے کہ حرام میں جا پڑے۔ تب ہم نے گاہک، یعنی ہم سودا خریدنے گئے تو ہم گاہک بنے، تو گاہک کو بھی گاہک کے احکام سیکھنا فرض ہے، اگر مزدور ہے تو اس کو مزدوری کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ تو ان فتاوی پر بھی عمل کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے عالم پورا نہ ہو، کسی جامعہ میں یا مدرسے میں داخلہ لے کر درس نظامی بے شک نہ کیا ہو، لیکن ان ضروری احکام کا سیکھنا تو فرض ہے۔ طلب العلم فریدتن علی کل مسلمین، انہیں علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، تو ان سے یہ مراد ہے یہ علوم جو میں نے دو چار باتیں عرض کی، اور بھی بہت سارے اسی ضمن میں علوم آ جائیں گے جو سیکھنا فرض ہے۔ لیکن ان کو سیکھنے کے لیے کس کے پاس وقت ہے، کس کو توفیق ہے؟ دنیاوی علوم یا فنون اور دیگر کاریگری کے کام، ہنر کے کام، یہ تو عموماً لوگ سیکھتے ہیں، اس سے پیٹ بھرتا ہے، اور جس سے قبر روشن ہوتی ہے وہ علوم کہاں سے؟ تو اب جبکہ فتویٰ پر عمل نہ رہا، ایسا نازک دور آ چکا، اب بتائیے تقویٰ پر عمل کہاں سے اس دور میں لایا جائے؟ کہ اس کی تو راہیں ہی ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف سے مسدود کر دی گئی ہوں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ تقویٰ اور فتویٰ کا فرق اگر کسی مثال سے سمجھا دیں۔ یہ سمجھ لیں کہ اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ چراگاہ، چراگاہ ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانور چرتے ہیں۔ اب جانور چرتے ہیں تو اس کے قریب ہی ایک کھیت ہے کسی اور کا، اور آپ جانور چرا رہے ہیں، تو کسی کے کھیت میں چرانا یہ تو حرام ہے۔ اب اس کے کھیت کے باہر کا تھوڑا سا حصہ، جو سرحد جس کو کہہ لیں، اس کو حما کہتے ہیں، سمجھو ایک باؤنڈری بنی ہوئی ہے، ایک باؤنڈری آپ اپنے طور پر بنا لیں تصور میں، وہ حما کہلاتی ہے۔ تو اصل اس کے کھیت میں جا کر چرانا تو حرام ہے، اور اس حما میں چرانا جو آپ نے باؤنڈری احتیاط کی بنائی ہے کہ کہیں ہم کھیت میں نہ جا پڑے، اس باؤنڈری کے اندر چرانا یہ تقویٰ ہے کہ اس میں بھی نہ چرائے، کہ اگر اس باؤنڈری میں چرائے گا حما میں تو عین ممکن ہے کہ وہ حرام میں جا پڑے، اس دوسرے کے کھیت میں جا پڑے۔ تو اس لیے حما سے ہی بچے، اس باہر جو بنائی اس سے بچے، تاکہ حرام سے بچے۔ اس ٹائپ کا تقویٰ کہ جو اس دور میں بزرگان دین سے منقول ہے، اوسا تقویٰ، اب وہی جنگل میں بقول مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، جنگل میں چلا جائے، بکری باندھ دے، اپنی تقوی کی بکری ہو، اور اس سے اس کا دودھ پیتا رہے، اور جنگل کے خود رو، گھاس، پیڑ، پھل کھائے، چشمے سے پانی پیے۔ مگر اب تو میرے کو لگتا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے، حکومت نہیں چھوڑے، کیونکہ جنگل میں غیر قانونی رہ جائے تو پکڑ جائیں گے کہ تو کیا کر رہا ہے، اور اگر جاسوسی کا الزام ڈالا تو اس کے کھال اڑ دیں گے کہ تو یہاں کر کیا ہے۔ تو خیر چلو، اگر اوسا تقویٰ ممکن نہیں ہے تو اس کا مطلب مایوسی بھی نہیں، جتنا ہو سکتا آدمی بچے، جن جن سے اس کے اختیار میں وہ بچے کہ جو کام ممکن نہیں ہے، ایسا بوجھ اس پر ڈالا بھی نہیں جائے گا، تو جتنا ممکن ہے حرام سے بچے، مکروہات تحریمہ سے بچے، ذہن نصیب مکروہات تنزیہ سے بھی بچے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس دور میں اس کو سنبھال لیں، زبان صحیح معنوں میں سنبھال لیں، بہت ہی کامیاب مسلمان ہے وہ جو اپنی زبان کو سنبھال لیں۔ اس لیے کہ جتنے گناہ آپ اندازہ لگائیں کہ زبان سے اٹھتے ہیں، اتنے گناہ شاید جسم کے کسی اور اعضاء سے نہیں ہوتے ہوں گے، اتنے زبان سے، کہ اور اعضاء کے گناہ کرنے کے لیے بھی زبان کا تعاون حاصل ہوتا ہے، زبان سے ترکیب بنتی ہے، پھر وہ گناہ آدمی کر پاتا ہے۔ حدیثوں میں یہ ارشادات بھی موجود ہیں کہ جو دو جبڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان، یعنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بظاہر تو بڑا آسان لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس پر غور کریں نا، تو یہ دونوں چیزوں پر حفاظت کر جانا واقعی بہت بڑا کام ہے، کوئی کر جائے کہ ان کے مطلب جتنے بھی لوازمات ہیں ان سے بھی بچے۔ اب زبان کو کنٹرول میں کر لے کہ غیر ضروری بات نہ کرے، حرام سے تو خیر بچنا ہے، دل آزاری سے بچنا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وہ تو بچنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ فضول سے بھی بچے، کہ فضول کرتے کرتے بھی جب پٹری سے اترتا ہے تو غیبت میں پڑ جاتا ہے، دل آزاری میں پڑ جاتا ہے، جھوٹے مبالغے میں پڑ جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں جا پڑتا ہے۔ تو صحیح بات ہے، اگر کوئی صابر گونگا ہو تو وہی خوش نصیب ہے، بہت صابر، ورنہ گونگے بھی بہت زیادہ بیچارے گناہ کرتے ہوتے ہیں، ان کا انداز بھی دیکھا ہے۔ البتہ جو زبان کے گناہ سے نہیں بچ پاتا، اس کے لیے گونگا ہونا ہی بھلا، یہ سمجھ میں آتا ہے، گونگا ہو تو اچھا۔ اسی طرح وہ دو جبڑوں کے درمیان، تو اس کے لوازمات بھی تو بہت ہیں نا، جیسے بد نگاہی، آپ بولو وہ تو محفوظ ہے، ہم تو بد نگاہی کرتے ہیں، وہ اس کے لوازمات بھی ہیں، ٹانگوں کے درمیان شرم کا، بد نگاہی نگاہوں سے تو اس کی ابتدا ہوتا ہے، نظر سے، میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. تو نظر کا ہی اگر دروازہ بند کر دے، اس کو ہی نیچا رکھنے کی عادت ڈال دے اور ممنوعات شرعیہ کی طرف نظر سے نہ دیکھے، اس میں بڑی بھلائی اور آسانی ہے، اللہ تعالی عطا کر دے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ.